Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejny świadek przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold to była wicedyrektor z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest śledztwo w sprawie zatrucia przedszkolaków z Chotomowa. Lekarze już mówią o salmonelli. Przed fiaskiem brexitowych rozmów ostrzega w raporcie brytyjska komisja parlamentarna. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zajmuje się wątkiem dotyczącym inwestycji gdańskiej spółki w linie lotnicze ALT Express. Przed komisją stanęła była wicedyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Anna Kolmas. Jak mówiła, o kłopotach finansowych ALT Express dowiedziała się w lipcu 2012 roku, bo wcześniej do urzędu, jak twierdziła, nie docierały żadne informacje na temat możliwych kłopotów przewoźnika. Poza tym, jak dodała, linie lotnicze ALT Express należące do Amber Gold przekazywały jej urzędowi większość niezbędnych informacji, a przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman dopytywała. Mieliśmy informacje przekazywane przez OLT o podwyższeniu kapitału, o tym, że firma się rozwija, o tym, że firma płaci swoje zobowiązania. Proszę Panią, odczytam tylko fragment o tym, jakie pozostały długi po działalności OLT. LS Airport Service 1 846 000 euro, LOT 3 miliony, PPL LOT 34 miliony. Na jakiej podstawie Pani w ogóle śmiała twierdzić, że ta firma świetnie się rozwija? Kolmas dodała, że w czerwcu 2012 roku z inicjatywy ABW doszło do spotkania w sprawie Amber Gold. Jest śledztwo w sprawie zatrucia przedszkolaków z Chotomowa. W szpitalach przebywa 47 maluchów. Lekarze mówią o zatruciu salmonellą. Śledztwo wszczęto w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Prowadzi je prokuratura okręgowa Warszawa-Praga, mówi jej rzecznik Łukasz Łapczyński. Przesłuchano w charakterze świadków naczelnika Wydziału Urzędu Gminy Jabłonna oraz dyrektora przedszkola. Osoby te przekazały szczegółowe informacje w zakresie tego, kiedy wystąpiły pierwsze objawy zatrucia u dzieci, jak też czynności w związku z tym podjętych. W toku śledztwa będziemy ustalać, czy doszło do zaniechań skutkujących zagrożeniem dla życia i zdrowia wielu osób, jak też na jakim etapie do tego doszło. Przedszkole jest zamknięte. Sanepid bada próbki wody i jedzenia. Szef polskiej dyplomacji spotka się po południu w Strasburgu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Witold Waszczykowski ma rozmawiać się z Antonio Tajanim, m.in. o przyszłości Europy w kontekście Brexitu, a także o relacjach Polski z unijnymi instytucjami. Włoch Antonio Tajani zastąpił na stanowisku szefa Europarlamentu Niemca Martina Schulza, który wiele razy krytykował Polskę. Z informacji, jakie dochodzą do mnie, to obecny szef Parlamentu Europejskiego zachowuje się bardziej wstrzemięźliwie. Mówił wczoraj w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dodał, że nowy przewodniczący podziela pogląd Polski, że instytucje europejskie nie powinny ingerować zbytnio w działania unijnych krajów. Bo to państwa członkowskie są właścicielami Unii Europejskiej, a nie odwrotnie, nie biurokracja czy to brukselska, to strasburska jest właścicielem Unii Europejskiej i nie powinna dominować nad państwami członkowskimi. Antonio Tajani przed wyborem na stanowisko przewodniczącego Europarlamentu zabiegał m.in. o głosy konserwatystów, do których należą europosłowie PiS-u. Podkreślał wtedy, że podstawą krytyki unijnych krajów przez Brukselę muszą być jasne reguły i podstawy prawne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem raport parlamentarnej komisji w sprawie Brexitu ostrzega przed fiaskiem negocjacji. W opublikowanym właśnie dokumencie czytamy, że rząd nie przedstawia dowodów na swoją tezę, że kraj wyjdzie lepiej na braku porozumienia końcowego z Unią niż na umowie niekorzystnej. Część antyunijnych posłów zasiadających w komisji krytykuje ton i konkluzję dokumentu. Autorom raportu nie spodobała się ta deklaracja premier May. Choć jestem przekonana, że możliwe jest pozytywne rozwiązanie, to jasno podkreślam, brak umowy końcowej jest lepszy niż umowa zła. Taki scenariusz musi budzić niepokój, mówi BBC szef komisji do spraw Brexitu Hillary Benn z Partii Pracy. Oznaczałoby to powrót do ceł, dłuższe oczekiwania w portach czy negatywny wpływ na handel między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Jeżeli rząd nie wskaże czynników łagodzących to wszystko, zapewnienia, że brak porozumienia jest lepsze niż złe porozumienie, będą pozbawione podstaw. Ale nie wszyscy zgadzają się z konkluzjami. Przed ostatecznym głosowaniem 1/3 posłów opuściła salę w proteście. Zarzuty? Raport napisano w pośpiechu, jest stronniczy i zbyt pesymistyczny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sporo słońca, na zachodzie chwilami tylko pochmurno, a na wschodzie lokalnie niewielki deszcz, w Karpatach burze, w Słupsku i Suwałkach 13 stopni, w Sopocie i Świnoujściu 15, w Gnieźnie 16, w Łodzi, Opolu, Toruniu i Zamościu 17, w Zabrzu 18, w Nowym Sączu 19, w Krośnie 20. Trójka. Program Trzeci.

I czas na Państwa muzyczne zamówienie. Przypomnę adres mailowy i numer telefonu, pod którym czekamy na nie. 2273 klub UKF @polskieradio.pl do godziny 14. To, co Państwo nam zaproponują, na przykład pani Joanna napisała wczoraj nawet już prośbę o nagranie Raya Wilsona, który pomoże umilić dzień w pracy. Sąd w muzycznej poczcie UKF. 22.7, trójek klub UKF, @polskieradio.pl. Pani Agnieszka w związku z dzisiejszym koncertem Waglewskich prosi o nagranie z płyty I Ching Japone. W tej piosence śpiewa Wojciech Waglewski. Japon.

Heavy Fuel i grupa Dire Straits. To miło, że Państwo sięgają po mniej znane nagrania gwiazd, które dość często gramy w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? Czekamy na Państwa telefony i maile. 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskiradio.pl. A za chwilę na prośbę pana Jarosława zespół Manam i Się ściemnia. Thank you.

Dido, thank you. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile w muzycznej poczciółce. Za chwilę w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A na zakończenie jeszcze jedna piosenka w dużym fragmencie. Chciałam zamówić piosenkę. Utwór Paradise City zespołu Guns N' Roses. Mój wujek wraca z ciepłych krajów i bardzo uwielbia ten utwór i myślę, że mu się spodobało, bo bardzo często słucha trójki. To promocja.